ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज सुबह का कार्यक्रम मेरे दो शिष्यों के द्वारा आयोजित है, पुष्ट कृष्ण दास और अनुपम बालक दास, जिनके नाम पहले नरेश असनानी और अनूप घोष, ये दो नाम थे। आज तक वो दो नाम चलते औपचारिक कार्य के लिए, लेकिन अभी उनका वास्तव परिचय है कृष्णदास। तो घोष इस्कॉन बड़ौदा में ये नाम प्रसिद्ध है, इस्कॉन बड़ौदा का प्रमुख है वासु घोष दास। तो ये घोष ये नाम क्या आध्यात्मिक नाम या भौतिक नाम? आध्यात्मिक नाम ही है, क्योंकि वासु घोष दास है और वासु घोष चैतन्य महाप्रभु के एक अति प्रिय पार्षद है। मैं गायक और कवि थे और अभी तक है एक ब्रह्मांड में और गोलोक श्रद्वीप नवद्वीप में भगवान का सनातन धाम है वासु घोष वासुदेव घोष। अभी तक चैतन्य महाप्रभु के साथ और उनके सभी पार्षदों के साथ कीर्तन करते हैं, संजया मुकुंद वासु घोष आदि का। तो केवल इस्कॉन बड़ौदा में नहीं, पूरा गौड़ीय वैष्णव विशेषकर भक्ति विनोद धारा इस परंपरा इस उप परंपरा जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में अंतर्गत है, भक्ति विनोद धान अर्थात भक्ति विनोद ठाकुर के अनुगामी गण, जिनमें अधिकांश है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुगामी और वे भी सारस्वत परंपरा बोलते हैं अर्थात जो सरस्वती ठाकुर से आते हैं। तो वे गौर आरती में गाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की रचित गौर आरती कीर्तन, जिसमें वासु घोष का नाम आते हैं। तो ऐसे ये घोष नाम उनकी चैतन्य महाप्रभु के साथ संबंधित है, एक आध्यात्मिक नाम, सामान्य विचार में एक भौतिक नाम है। वो एक बंगाली जाति कायस्थ है, जो उत्तर भारत हिंदी बोलने वाले में क्या कारण कारण बोलते लगभग एक ही है, और एक प्रकार का घोष है जो कायस्थ से निम्न है, दूध बेचने वाले घोष। तो उस प्रकार घोष मायापुर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान के पास में रहते है, एक घोष थारा है। और घोष थारा वो बावल का बेकार संप्रदाय का मुख्य केंद्र है, कल्याणी के पास पश्चिम बंगाल में। और दूध बेचने वाले घोष जो मायापुर के पास रहते है, इतने बेकार लोग है, तो धामवासी है एक प्रकार से, इसलिए उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन पूरा मायापुर में बहुत विष्णु मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर और गौरनिताय मंदिर, सीताराम लक्ष्मण मंदिर वो भी है योगपीठ के पीछे, मुरारी गुप्त का घर का स्थल जिसमें मुरारी गुप्त जो हनुमान का अवतार है उन्होंने राम भगवान की पूजा की। और ऐसे बहुत विष्णु मंदिर है, लेकिन ये दूध बेचने वाले घोष इतने क्या क्या कहूंगा, जो निम्न बुद्धि है या बुद्धि ही इनके, अभी तो उनकी आर्थिक स्थिति ही थोड़ी अच्छी है, और इसलिए योगपीठ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान से थोड़ी दूर से एक महान अनुकूल मंदिर बना, अनुकूल चंद्र। आप लोग तो अनुकूल चंद्र नाम नहीं सुना करते, तो जैसे बंगाली लोग तो स्वामी नारायण ये नाम कभी नहीं सुना, तो उस प्रकार हरे कृष्ण अभी तो पता हरे कृष्ण। तो जैसे बंगाली लोग तो स्वामी नारायण नाम नहीं जानते, और इस प्रकार गुजरात में लोग नहीं जानते वो अनुकूल चंद्र कौन है। तो ऐसे पूरा भारत में सभी अंचल में अलग अलग आंचलिक भगवान है, और बंगाल में क्योंकि बंगाली लोग बोलते हैं कि बंगाली लोग बहुत ब्रेनी है, तो बुद्धिमान है, तो उनकी बहुत क्या बात है, अति बुद्धि से बहुत बहुत आंचलिक भगवान बने, तो पूरा भारत में शायद पूरा विश्व में एक ही भगवान है, भगवान तो एक ही है। भारत में करीब आजकल कितना है, 30-40-50, यदि कल 100 भगवान था तो आज 101 होगा। और खास बंगाल में उद्योग अच्छा चलते है, वो भगवान फैक्ट्री, पूरा बंगाल एक भगवान का फैक्ट्री है, काल्पनिक भगवान बनाने में बहुत निपुण है। भट्टाचार्य ओ आचन हमारे मध्य भट्टाचार्य, वो एक और बंगाली नाम है, बंगाली पदवी ब्राह्मण घोष के बहुत ऊपर है, लेकिन इस बिल्डिंग में आप भट्टाचार्य के ऊपर ही है। ये भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु की लीला में सार्वभौम भट्टाचार्य, तो इसलिए वो भट्टाचार्य नाम हम पूजा करते हैं, और सब भट्टाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के समान नहीं है, वे चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त है, बृहस्पति का अवतार। तो ऐसे ही जात विचार होते हैं भारत में अभी तक, और क्या होते है कभी कभी बंगाल में जब कोई लड़का किसी भी लड़का इस्कॉन संघ में जुड़ी होते हैं और दीक्षा लेते हैं, यदि ब्राह्मण जाति के लड़का है तो उनके माता पिता बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि भट्टाचार्य चक्रवर्ती ऐसे ब्राह्मण का नाम परिवर्तित होते हैं और नया नाम लगाना है दास, और बंगाल में दास एक शूद्र जाति है, तो हमारा इज्जत निम्न हो गया है, हमारा लड़का दास बन गया है, और इस समय दास जाति पूरी में वो भगवान की सेवक, दास का मतलब सेवक, तो शूद्र परिचार्या कहते हैं, अर्थात ऊपर के वर्णों की सेवा करते हैं, इसलिए वो दास नाम शूद्रों के लिए, और पुरी में वो दास नाम भगवान का दास, भगवान का सेवक है, ब्राह्मण का नाम। तो चैतन्य महाप्रभु का विचार पूरा आध्यात्मिक है, तो इसमें कौन है ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शूद्र, उसका कोई, वो तो कोई कुछ भी बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोले, नीच जाति न है कृष्ण भजन योग, शतकुल ब्राह्मण न है भजन योग, जे भजे से बड़ो अभक्त ही न छ, कृष्ण भजने नाहिक जात कुल आदि बिचार। अर्थात बाह्य दृष्टि में, सामाजिक विचार में, नीच जाति में जन्म लेना कोई बाधा नहीं है कृष्ण सेवा करने के लिए। बहुत दृष्टांत है इतिहास में कि रावण एक ऋषि पुत्र था और शबरी गुहा वे अंत्य जाता थे, मतलब चाहे शूद्रों के नीच थे, लेकिन रावण तो रावण ही है, तो रावण का वर्णन करना जरूर नहीं है। अभी तक भारत में सब लोग रावण का नाम जानते, कम से कम रामायण सीरियल जो टीवी में चलता था, रामायण नहीं पढ़ दिया शायद अभी तक सुनते हैं, तो रामचरित मानस की कथा अभी तक परिवेशित होते हैं, खास नवरात्रि में उत्तर भारत में। रावण कौन और शबरी और गुहा वे, हाँ रावण तो भगवान राम का प्रिय नहीं था, और शबरी और गुहा भगवान राम के बहुत ही प्रिय थे क्योंकि वे भक्तिमान थे। तो ऐसे ही शास्त्र में बहुत इतिहास, बहुत उदाहरण है, और आधुनिक इतिहास में भी वो रामानुज श्री संप्रदाय में एक अलवा थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, जो नीच जाते ऐसे मान जाता था, और उसलिए वो श्रीरंगम में प्रवेश नहीं किया। श्रीरंगम मतलब वो छोटा सा द्वीप जो कावेरी और एक कावेरी के बीच में और एक दूसरी उपनदी है उसके अंदर, वो श्रीरंगम है, और उसमें रंगनाथ स्वामी मंदिर ही है, भगवान विष्णु का मंदिर। तो एक नीच जाति तथाकथित नीच जाति, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, भक्त नीच जाति, भक्त जन तो सर्वश्रेष्ठ, जाति का विचार नहीं है भक्ति में। तो मर्यादा, लौकिक मर्यादा रखने के लिए वो भक्त कावेरी का दूसरा तट से श्रीरंगम में प्रवेश नहीं करके, तो दूर से रंगनाथ स्वामी का कीर्तन किया था, और एक बार वो मुख्य अर्चक दक्षिण भारत में पुजारी गण अर्चक बोलते, वो अर्चक आए थे कावेरी में स्नान करने के लिए, भगवान की सेवा करने के बहाने, और सुबह का समय द्वार खोलने के पहले स्नान के लिए आए थे मुख्य अर्चक, और देखा कि वो नजदीकी वो दूसरे तट पर वो नीच जाति लोग है भगवान का गुणगान करते हैं, और कुछ अप्रिय वचन वो भक्त को बोल तुम दूर चल, पास में मत रहो मेरे पास। तो स्नान करके वो अर्चक मंदिर गए थे, लेकिन द्वार खुल नहीं पाया, और बहुत प्रयत्न करके भी और दूसरे लोग भी बुला के भी तो द्वार बाजा बंद रहा। फिर अंदर से रंगनाथ स्वामी का अंदर से रंगनाथ स्वामी का आदेश आया था, उनकी ध्वनि सुन गई थी, ये मेरा अर्चक मेरा परम भक्त को अपराध किया, तो वे मेरा भक्त इस द्वार खोलेंगे, और कैसे यहां आएंगे तो नहीं आते हैं मंदिर के पास। तो उस समय महात्मा गांधी का समय तक तो ऐसे अंत्यज पंचम चंडाल इत्यादि लोग तो मंदिर में प्रवेश नहीं किया, मना था। तो कैसे आएगा, तो मुख्य अर्चक तो मेरे भक्त उनके क्या बोलते घर खंडा में वाहन करके मंदिर तक लेके, तो ऐसे भगवान स्वयं देखा है कि उनके भक्तों जाति निर्विशेष मतलब जाति विचार नहीं करके वे भगवान की प्रिय है। तो नीचे जाति न ही कृष्ण भजन रजोग्य सतकु विप्र न ही भजन योग्य, और जो भट्टाचार्य मुखजी छत्रजी मुखोपाध्याय छत्रोपाध्याय ऐसे उच्न को मैं जानना लेते हैं, तो उनका केवल उच्न कुल में जन्म लेने से अधिकार नहीं मिलते भगवान की सेवा करने। जे भजे श्री बड़ो अभक्त ही न चो, जो कृष्ण का भजन करते हैं वे भगवान का विचार में बड़े हैं, और अभक्त जो भी जात में जन्म लेते हैं हीन है, कृष्ण भजन नाहिक जात कुल आदि विचार। तो ऐसे ही मेरे दो शिष्य का नया नाम है पुष्ट कृष्ण दास और अनुपम बालक दास, तो दीक्षा लेने का समय नामांतरित होते हैं और उसमें दास या दासी लगाना है, तो वो वैष्णव नाम में सबसे महत्वपूर्ण है ये दास या दासी। कौन सा नाम है आपका? श्यामचंद्र दास। आपका क्या नाम है? राधा श्याम सुंदर। नहीं, आप राम श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर दास। हम दास हैं, गुरु और कृष्ण दास और दासी। तो दीक्षा लेने के बाद वो पूर्व परिचय जो था उसको भूलना चाहिए जितने भी संभव हो, जब तक हम भौतिक संसार में हैं तब तक कुछ संसारिक कर्तव्य रहते हैं सन्यासियों के लिए भी। संन्यासियों अपना परिवार छोड़ के पूरा जीवन समर्पण करते हैं भगवान की सेवा में, तो फिर भी संन्यासियों के लिए कुछ सामान्य या सांसारिक विचार है। तो एक भक्त सन्यासी अथवा दूसरा आश्रम या वर्ण में भी हो, तो सिद्ध भक्तजन अर्थात शुभदेव गोस्वामी जैसे भक्ति में पूरा सिद्ध जो होते हैं, तो ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ है। तो सभी प्राणियों एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी भ्रमण किए थे और वे पूरा नग्न थे, क्योंकि उनका विचार नहीं था कौन है पुरुष कौन है नारी, और इसलिए दिगंबर थे और नारियों भी, मतलब जो थोड़ा सा आध्यात्मिक विचार में उन्नत थी, उन्होंने भी समझ पाए कि ये एक संत है। तो शुकदेव गोस्वामी अवधूत जैसे थे, अवधूत का मतलब जो सामान्य समाज के साथ उनका कुछ संबंध नहीं है, कुछ व्यवहार नहीं करते, कुछ लेना देना नहीं साधारण। और शुकदेव गोस्वामी के पिता श्री व्यासदेव गृहस्थ आश्रम में थे और व्यासदेव भी केवल शास्त्र चक्षु नहीं थे, वो शास्त्र चक्षु प्रदान करने वाले थे और वे भी पूरा आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए थे। तो फिर भी चूंकि वे गृहस्थ आश्रम में थे, उनका गृहस्थ विधि पालन करना जाता और वे नग्न नहीं थे, पोषक पहन रहे थे। और इस प्रकार अगर कोई है सन्यासी तो पूरा सिद्ध दृष्टि से सबको देखते हुए भी, तो क्योंकि वो सामान्य लोग के बीच में प्रचार करते इसलिए उनके साथ व्यवहार करते, तो कुछ ना कुछ विधि पालन करते, जैसे कि सन्यासी ओम कपड़ पहनना, सुखदेव गोस्वामी जैसे नग्न नहीं जाते। तो कुछ सामान्य विचार भी रखना चाहिए, लेकिन जितने भी संभव हो सभी भक्तों का जितने भी संभव हो, मतलब पूरा विचार से वास्तविक पूरा विचार ऐसे होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पंचम या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण दास हूं, और वास्तव में शिष्य होने से तो सामान्य आम लोग का विचार में तो साधारण व्यक्ति उन लोग जैसे है, लेकिन जो दीक्षा लिए थे वही शिष्य है, और इसलिए उनका जीवन का उद्देश्य पूर्ण पृथक होते हैं। सामान्य अधीक्षित अवैष्णव लोगों से तो सामान्य लोग आनंद लेते या प्रयास करते आनंद लेने, टीवी देखने से, सिनेमा देखने से और भौतिक संसार के बारे में चर्चा करने से ज्यादा पैसा कमाने से, फैशन के कपड़े पहनने से और भौतिक सांसारिक गान सुनने से, गाने से और भगवान के भक्तों विशेषकर जो शिष्य है उनका जीवन का उद्देश्य अलग है। भक्ति सबके लिए है, लेकिन जो शिष्य होंगे उनका गुरु का शासन में आना चाहिए, अर्थात गुरु जो बोलते हैं सुनते हैं और अपना जीवन में सब कुछ पालन करते हैं। इसलिए हम हर रोज कहते हैं कि गुरु मुख का पद्म वाक्य चिते चे कर तो मेरा जीवन गठित है गुरु वाणी के अनुसार। तो इसलिए शिष्य होने के लिए पहला कर्तव्य है गुरु का वचन सुनना, और एक बार नहीं बार बार श्रवण करना चाहिए। भक्ति में पहला स्तर है श्रवण दशा। तो सब लोग अधिकारी नहीं है शिष्य होने के लिए, सबका जन्म के साथ है, मानव जन्म के साथ है, सबका अवसर है शिष्य होने, परंतु शिष्य होने के लिए अधिकार प्राप्त होना चाहिए और वो अधिकार में पहला शर्त है श्रवण करना। तो मर्यादा है गुरुजनों को सम्मान देना, दक्षिणा देना, फूल देना, माला देना इत्यादि। तो गुरु ये सब लेते हैं, लेकिन शिष्य से ये सभी चीजों से एक और चीज लेते हैं और ये लेना चाहते हैं गुरु, शिष्यों का कान। कान गुरु को देना चाहिए और कान खुल के देना चाहिए, तो केवल हाँ हाँ हाँ हाँ जो आप बोलते वो सही है, मैं क्या बोला जो बोला वो सही था। तो कान देने का मतलब मन देना, आर ना करे हो मन आशा। तो कैसे हम हमारे आशा गुरु की आशा के साथ एक बनेंगे यदि हम नहीं सुनते गुरु की आशा क्या है। तो गुरु का आदेश के अनुसार शिष्यों उनका जीवन बनाते हैं, और जैसे संसारी लोग आनंद लेते या प्रयास करते आनंद लेने, तो सब बेकार कर्मों में, तो उस प्रकार शिष्य आनंद लेते हैं कृष्ण से जो शिष्य होने के पहले सिनेमा जाने वाले थे, टीवी देखने वाले थे, आधुनिक गान सुनने वाले थे, फैशन कपड़े पहनने वाले थे इत्यादि, तो शिष्य होने के पश्चात सिनेमा नहीं जाते, मंदिर जाते, और भगवान का अति सुंदर मधुर स्वरूप श्री श्री राधा श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। और संसारिक गान नहीं सुनते, सुनते और गाते हैं कृष्ण कीर्तन, और न्यूज़पेपर, नॉवल, पत्रिका वो सब उसमें कुछ रुचि नहीं है भक्तों, उनका आनंद है भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितमृत, ये सभी दिव्य पुस्तकें अध्ययन करने से मच्छिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्पर कथि अंत नित्यं तुष्यंति चरम अंत, वो सब विषय है जो गीता भागवत चैतन्य चरितमृत भक्ति रसामृत सिंधु और ये सभी भक्त भक्ति ग्रंथ में है, वो सब अन्य भक्तों के साथ चर्चा करके विपुल आनंद मिलते हैं भक्त जन, तो ऐसे भगवान के दास जन दास होते, उनका जीवन का विषय है भगवान कृष्ण, और हमारा परमानंद होगा यदि संसारी जन कृष्ण बाह्य मुख जन हमको पागल बोलते तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो भक्ति में आते हैं और प्रयास करते हैं भक्ति करने, तो अभक्तों खस आत्मीय स्वजनों तथाकथित दोस्तों का मंतव्यों से विक्षिप्त होते कि मैं भक्ति करता हूं लेकिन मेरा पड़ोसी बोलते कि तुम क्या पागल हो गए हो, मंदिर जाना अच्छा है लेकिन इतना सा नहीं, भक्ति और धर्म वो शराब जैसे है, थोड़ा सा लेना अच्छा है ज्यादा लेना अच्छा नहीं, तो ऐसे मत करो, ये धर्म है, मुख्य धर्म है कुटुंबों का पालन करना, पैसा कमाना, यही मुख्य धर्म है, तुम नहीं जानते हो, तो ऐसे सुनने से नवीन भक्त विक्षिप्त होते हैं और प्रवीण भक्तों उल्लासित होते हैं, ओ अभी मेरा जीवन सफल है, सब मुझको पागल बोलते हैं, पागल मतलब अगर कोई हमको पागल बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम उनका संबंध के बाहर है। एक पागल लोग से हम कुछ भी संबंध नहीं रख सकते। वो जो हम बोलते हैं वो सुनते नहीं, मतलब सुन के भी उसको नहीं समझते। तो इसलिए पागल लोगों को बात बोलना का कोई अर्थ नहीं है। और पागल लोग जो बोलते हैं और दूसरे लोग तो उसको कुछ भी ध्यान नहीं देते क्योंकि पागल ही है। तो ऐसे ही भक्तजन जो बोलते भज कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण शिक्षा, तो अब भक्तों ये सब बात सुन के ही सोचते क्या पागली बात है। भज पत्नी बोलो पत्नी पत्नी का आदेश पालन करो, करो कृष्ण शिक्षा, करो पत्नी शिक्षा। मेरी पत्नी है मेरे जीवन का उद्देश्य है, ऐसे नवविवाहित लोग बोलते हैं। दो तीन साल के बाद इतना पागल नहीं होते, दो तीन हफ्ते के बाद। तो भक्तिनाथ ठाकुर ऐसे बोलते कि संसारिक जन मुझको पागल बोल के मुझ पर धूल फेंकेंगे, ये मेरा जीवन सिद्ध होगा पूरा। तो कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे समाज के विचार में जो शिष्ट जो सम्मानित व्यक्तियों हमारी बात सुनेंगे। इसलिए भक्तों पागल जैसे व्यवहार नहीं करते, लेकिन वास्तव में एक पागल होना चाहिए। दो प्रकार पागल है, एक है पागल ही पागल और दूसरा है प्रेम से पागल। तो प्रेम से पागल होना चाहिए और दूसरे विचार में दो प्रकार के पागल है। पागल ही पागल मतलब सभी लोग पागल ही है, जो कृष्ण भक्ति नहीं करते वे ही पागल है। पिशाची पायले जैन मत्थि छन्न हो मायाग्रस्त जीव है से भाव उदर। चैतन्य महाप्रभु का एक और महान पार्षद जगदानंद पंडित बोले कि कृष्ण भूलि से कृष्ण बहिमुख हो या भोगवंश करे निकटस्थ माया तारे जपठिया धरे पिशाची पाइले जैन मति छन्न हो माया ग्रस्त जीवे हो से भाव कि जो कृष्ण बहिमुख होते जो स्वीकार नहीं करते कि जीवन का एक ही उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना, ये बहिमुख जन बोलते हैं। तो भोगवंच करो इंद्रिय सुख भोग करने के लिए सब कुछ करते हैं और इसलिए माया जो सदैव प्रतीक्षा करते हैं जीवों को ग्रस्त करना खींचना, तो माया ऐसे जीव को खींचते हैं आलिंगन करते हैं आओ आओ। तो पिशाची पायले जैनो तो पिशाची या भूतग्रस्त जैसे मत्थी छन्न अर्थात पागल होते मायाग्रस्त जीव है से भाव जो माया में फंस गए हैं वे सब पागल ही है। तो भक्तजन कृष्ण के लिए पागल होना चाहिए फिर भी क्योंकि हमें चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालनकारी है और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि सब लोग इस कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे, इसलिए तो भक्तजन प्रेम पागल होने के भी सामान्य व्यवहार ग्रहण करते हैं जिससे सामान्य लोग थोड़ा सा प्रस्तुत हो सकते हैं उनकी बात सुनने के। यदि हम सदैव एकदम पागल जैसे व्यवहार करते हैं तो हम कैसे प्रचार करेंगे, कोई हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो लेकिन हमारा व्यवहार तो पूरा भौतिक संसारी पागल जन जैसे नहीं होना चाहिए। मतलब जब हम अन्य लोगों से बात करते हैं हम सम्मान देते हैं ऐसे जैसे शिष्य लोग बोलते हैं हम भी बोलते हैं, लेकिन लोग जो घर वापस जाके टीवी चालू करते, टीवी चालू नहीं करते तो सदैव चालू होते 24 घंटे चालू होते टीवी है, कोई नहीं देखते नहीं सुनते लेकिन चालू होना चाहिए, ऐसे चलते रहते। और कभी कभी लोग देखते हैं और आपस में संसारी जन संसारिक चर्चा करते हैं तो उस प्रकार भक्तजन नहीं करते। मच्छिता मत गाते प्राण बोध अंत परस्पर खति अंत मानते तुष्यंति आपस में भक्तजन कृष्ण कथा और वे सोचते कि वो कितने सारे जन्मों तो नष्ट हो गया है अभक्ति में, अभी मेरे पास बहुत कम समय है मृत्यु इस देह का त्याग करने सामने है, तो जितने भी समय हो उस समय में कृष्ण कथा बोलना चाहिए, श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए और कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। इस प्रकार भक्तों पूरा समापित होते भगवान श्री कृष्ण की सेवा में और यही शिष्य होना का तात्पर्य है। तो भक्तजन बंगाली अबंगाली या हिंदू अहिंदू या उच्च जाति नीच जाति उनका ऐसे परिचय नहीं, परिचय है कि मैं कृष्ण दास हूं, दास अनुदास अनुदास, तो ये परिचय स्वीकार करके भक्तजन सदैव प्रेम सागर में डूब जाते हैं, उनका जीवन का उद्देश्य संपूर्ण पृथक है अभक्तजनों से और वे सदैव प्रयास करते हैं अपना आचरण के द्वारा अपना प्रचरण के द्वारा दुर्भाग्य अभक्तजन को कृष्ण भक्ति प्रदान करना। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण। तो थोड़ा कीर्तन इस छोटे सा अनुष्ठान समाप्त करेंगे और परिशेषे परिवेशन प्रसाद आके वाचे बंगाली कयजन आछे ठीक आछे आमार सुजोग आछे एकटु हरे कृष्ण বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে ছিলাম আর সেখানে বেঙ্গালি বহুত কম অনেক কম বহু কম ওই হিন্দি অনেক কম আছে তো প্রকৃত পক্ষে আমরা বাংলায় কথা বলি না বাংলায় কথা বলে বেঙ্গালি লোক আমি বেঙ্গালি নয় আমি চেষ্টা করছি গৌড়িয়া বৈষ্ণব হতে আমি গৌড়িয়া কথা বলি তো গৌড়িয়ার ও বেঙ্গালি এই দুই শব্দ একই নয় গৌড়িয়া মানে চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী জন এবং গৌড়িয়া কথা সেটা গোলক কথা এবং গালি কথা সেটা শেলদ স্টেশনের এবং রাইটার্স বিল্ডিং এর কথা বুদ্ধদেবের কথা জ্যোতি বাবুর কথা সেই কথা আর আমরা বলি না আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা বলি তো বেঙ্গালিরা মনে করে যে জ্যোতি বাবু খুব বড় আছেন কিন্তু ওই নন্দীগ্রামে পরে পার্টির নাম অনেক ডাউন হয়ে গেল আমাদের পার্টি হচ্ছে পার্টি মানে পার্টি বাংলায় পার্টি পশ্চিম বাংলায় পার্টি বলে মানে সিপিআইএম পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস পার্টি ওইসব নয় পার্টি বলে কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের পার্টি হচ্ছেন চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর শ্রীবাস বাসু ঘোষ জগদানন্দ পণ্ডিত মুরারি গুপ্ত এই আমাদের পার্টি এবং তাদের জন্য ভোট ভোট দেওয়ার দরকার নাই তারাই উত্তম অন্যলোকের বিচার যা আছে সে তো আছে কিন্তু জ্যোতি বাবুর নির্গমন অনেক অনেক পরে চৈতন্য মহাপ্রভু গৌড়িয়া জনে মুখ্যমন্ত্রী হবেন হরে কৃষ্ণ যথেষ্ট না নাক্সালাইট আমাকে ধরবে।